जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना वैसो ही फल होए। जगत रूप से भी परमात्मा है तो भी उसमें है, खुद परमात्मा है, कुछ नहीं करता है, जैसे भावना के अनुसार फल होता है, संसार प्रसिद्ध फल देता भावना अनुसार से। हम अपने भाव से संसार फंसते हैं, किसी किसी वस्तु में लागे, किसी किसी वस्तु में लागे, किसी इसमें, तो वो अपने फंसे हुए हैं। सब फंसे होने पर भी उन्हें बड़ा तारतम्य है, तो भावना करे। अगर हम भावना पर शुद्ध कर ले तो बंधन है ही नहीं, क्योंकि वास्तव परमात्मा है सभी, वास्तव में परमात्मा ही है। इस वास्ते अपना भाव जितना शुद्ध बना लो, वो शुद्ध बनाओ कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हमारे भाव बनाने में हमारी गलती हुई हुई है, और गलती नहीं है, बाहर नहीं गलती। तो अपना भाव शुद्ध बना ले भगवान ऐसे ही, तो हर समय ये बात रखे कि भी है तो परमात्मा ही, हम समझे नहीं है, गलती याद है तो परमात्मा ही, ये कम से कम दृढ़ता रहे अपने, तो फिर प्रकाश मिलता रहेगा, ये प्रकाश भी बढ़ता रहेगा, है तो परमात्मा ही। ईश्वर तो अपनी भावना अलग होने से, भावना से अलग होने से सुख दुख होता है, किसी पदार्थ में किसी के वस्तु में वास्तव बोध बोध नहीं, वास्तव कोई भावना ही है। कोई रुपया में फंसा है तो कोई भोगों में फंसा है, तो कोई मान बढ़ाई में फंसा है, कोई अपने आराम में फंसा है, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में, तो अपनी भावना से फंसे हुए है। अगर अपनी भावना स्वतंत्र निकाल दे, अगर कोई भावना न करे, कोई भावना करे तो शुद्ध भावना शुद्ध आ जाएगी, स्वभाव की हमारी बनी हुई भावना ये बांधने वाली है। देखो शास्त्र आता है, एक ईश्वर कृत सृष्टि है, एक जीव कृत सृष्टि है। तो ईश्वर सृष्टि किसी को बांधने वाली बांधने वाली नहीं है, जीव कृत सृष्टि बांधने वाली है। तो जीव कृत सृष्टि क्या है? जैसे स्त्री और पुरुष, पशु और पक्षी, मनुष्य संगम, ये ईश्वर की सृष्टि है। उसमें जो अपना संबंध जोड़ देना, कोई कहते माँ है का, बेटी है का, बहन है का, भाई है, ये भाई है, ये हमारी जाति की हमारी नहीं है, ये जीव की सृष्टि, ये जीव की सृष्टि मानती है, ऐसी सृष्टि किसी को मानती नहीं। अब ये मकान में रह गए, राके बन गया। एक साधु थे, उन्होंने वृक्ष लगाया था, तो वृक्ष पर बहुत आसुति होती, वो मिस्त्री ने वृक्ष काट दिया, उसमें एक बंदरी रह गई, बंदरी को नोस नोस भर गई, उसको बंदरी के चिड़ावे, बंदर काटे, बंदरी काटे, इसने नोस हो गया, सिंह में दुष्ट कर दिया, हमारा वृक्ष कट गया। अब वृक्ष तो कोई बात, कोई बड़ी बात तो, तो जहाँ ये आकर्षित कर लेता है वही बन जाता है, जहाँ भगवत भाव कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। ये महात्मा है, ये संत है, सब बन लिया, ये भगवान का धाम है, ये भगवान का घर है, ये भगवान के चरणों का जल है, गंगा जी है, ये तीर्थ है, अयोध्या है, ये भगवान के जन्म स्थान है, वृंदावन है, ठाकुर जी की लीला स्थली है, ऐसा जहाँ शुद्ध हो जाए खास बात है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में जो आ सकती है राग बांधने वाला है, और परमात्मा में जो प्रेम है वो सुनने वाला है। बहुभूत सर्गो लोकेश देव देव और देव परमात्मा के वास देवताओं का नहीं है। देवी संपद विमोक्षाया निबंधाय आसुरी मता अपने पिंड पोषण प्राण जो अपने स्वार्थ की भाव ये पतन करने वाली चीज है। ऐसा अपना स्वार्थ का अभिमान का त्याग किया और भगवान को याद किए सब रास्ता खोल जाते सभी प्रकाश हो जाता है। जितना जितना स्वार्थ भाव पक्षपात अधिक रहेगा उतना उतना उसको बंधन अधिक होगा। यदि ये छोड़ करके सबकी सेवा वृत्ति हो जाए और भगवान भगवत बुद्धि हो जाए समझेगा ही ज्ञान हो जाएगा। इस बात से अपने ही द्वारा है उद्धरी आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादित अपने आप ही अपना उद्धार करे अपना पतन न करे। आत्म ही आत्मा बंद हो रहा आत्म ही बरीपुत्र आत्मा है आप ही अपना पैरी है आप ही अपना मित्र है आप ही अपना सज्जन है दूसरा कोई नहीं है। तो अपने को सुधार दिया जाए सब संसार सुधर जाएगा और अपने को नहीं सुधारे तो संसार मात्र सुधर हुआ हमारे काम नहीं आएगा। हमारे भाव बिगड़ ही रहेगा क्योंकि संसार तो कुछ है नहीं ये तो स्वच्छ परमात्मा का स्वरूप है। इस वास्ते अपने उद्धार की स्वतंत्रता है अपने पतन की स्वतंत्रता है चाहे पतन करो चाहे अपना उद्धार करो। जहां भगवान को याद किया दुनिया की सेवा की उद्धार होते ही चल जाएगा। भगवान लग जाओ सच्चे हृदय से सद्बुद्धि पैदा होगी। देखो रुपया कमाता है ना जो रुपया ज्यादा होता है तो रुपये खुद फिर कमाने में मदद करते हैं। स्वयं तो कमाता ही है पर रुपये भी कमाते हैं। फिर जो ज्यादा जितना कमाता है ऐसे आप तो अपना उद्धार करता ही है पर जितनी अपनी वृत्तियां शुद्ध बना देता है जितना स्वभाव को निर्मल बना देता है तो वो स्वभाव का उद्धार करना हो जाता है। वो स्वभाव उत्पन्न करता है और स्वभाव से स्वभाव शुद्ध होता है फिर शुद्ध ही शुद्ध शुद्ध चल जाती। इस बात से बड़ी सावधानी से अच्छे भाव पर बनाओ ये होते शास्त्र से विचार से और संग से। अच्छे पुरुषों का संग लिया है अच्छी पुस्तक पढ़ी जाए अच्छा विचार किया जाए तो मनुष्य शुद्ध होते ही चला जाता है। इस बात से संग सर्वात्मना त्याज्य ये संग जैसा होता है वैसा रंग चढ़ जाता है तो मनुष्य ही में सावधान रहना चाहिए। जितना ही विषय भोगी लोभी लालची क्रूर इनका संग होता है उतना ही अपने आप शासन पड़ता है। ऐसे शास्त्र में जो पढ़ पा रहे होते उस पुस्तक में उसे भी असर पड़ता है। ऐसे जो वस्तुएं होती है उसका असर पड़ता है ऐसे जो देश होता है उसका भी असर पड़ता है। जैसे भगवान की लीला स्थली है उसका असर पड़ता है। तो विश्वास थे आदमी ने संग अच्छा करे भगवान को याद रखे अपने स्वार्थ का त्याग करके सेवा करे आराम का त्याग करके सुख पहुंचावे अपनी नीयत शुद्ध बना ले। तो कहते हैं मन चंगा तो कठोती गंगा मन शुद्ध हुआ तो कठोती में गंगा जी कठोती में गंगा है। इस वास्ते अपना शुद्ध भरा जाए भाव भरा चला जाए और ये मौका सजनो एक मनुष्य में है और जगह ये मौका नहीं है। जैसे एक सांकड़ होती है ना ऐसे तो सांकड़े सब जगह सांकड़े एक जगह वो सांकड़ा सादा होता है वहां से निकलती है और जगह तो बंदी हुई है दिलती नहीं खुलती नहीं। ऐसे 84 लाख जोनी भूत प्रेत पिशाच देवता द्वार आ ब्रह्म लाल लोग का पुनर्व सब जगह सांकड़ लगी हुई है अपने किनारे पाए हुए ठेठ जहां से ये बंधन शुरू हुआ वहां से हम आए हुए, यहां से छूटने की जगह है और ये मौका चूक गया। फिर भाई लोगों में क्या हो, चूकन चौरसी है, फिर चूकन चौरसी है। अभी बड़ा सुंदर मौका है, इंद्रियों का संयम करूं थोड़ा सा और उपकार करो, सेवा करो, भगवान को याद रखो, पुकारो भगवान को। सबसे प्रिय चीज भगवान है। जितने जितने साधन किए जाए, साधन साधन में एक बात लिखी है, मई चारण योगे न भक्ति अभ्य विचार नहीं, भगवान की भक्ति एक विचित्र है। 20 साधना में भगवान की भक्ति साधन बताया, मानसो अभ्य विचार ने केवल भक्ति भी बताया, केवल भक्ति को भी साधन बताया है। 20 साधना में एक साधन भक्ति है। अपने स्रोत दिया गए दूध है, घी एक कर को कम काम कर दे और जिस मिठाई में मूट घुकी और मिठाई बड़ी हो जाएगी, घी ज्यादा मिठाई बड़ी हो जाएगी, कोरा घी पी लो अपना। इस तरह से भगवान की भक्ति मिल जाएगी, स्वार्थ का त्याग मिल जाएगा, सब चीज अच्छी हो जाएगी, व्यवहार अच्छा हो जाएगा, परमात अच्छा हो जाएगा, संसार का व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा, लड़ाई भी अच्छी हो जाएगी, न्याय युक्त काम करे ठीक तरह से, स्वार्थ बुद्धि का, अभिमान का, आराम का त्याग करके सब काम ठीक हो जाए। भगवान का आश्रय लेकर के जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रय थे यथन थे। सजनो उद्धरित आत्मा आत्मा नमो, इस तरह ध्यान देना है। ये मौका अभी है और ये चूक गया तो फिर हाथ की बात नहीं है। स्टेशन पर खड़े है जब तो स्वतंत्र हो, और गाड़ी पर चढ़ गए रवाना हो गए फिर ऐसे आराम जाएगी, फिर तो हाथ की बात नहीं है, फिर तो ले जाएगी। क्या चलती है चलती, फिर हाथ की बात नहीं है। अभी हम स्टेशन पर है, चाहे जा सकते हैं, जिधर जाओ उधर जा सकते हैं। उर्दू गज संत सत्तर सा मध्य देश संत अधो गज काम सा, ये बात है। इस वास्ते अपना भाव हरदम ख्याल रखे, हरदम साधक के लिए ये बात है, हरदम ख्याल रखे। क्यों नाम जब कीर्तन यही साधन नहीं है, सत्संग स्वाध्याय यही नहीं है, हरदम सावधान रहे, हरदम ही व्यवहार में भी किसी का हित तो नहीं हो रहा है, किसी को दुख तो नहीं पहुंचता है, किसी कष्ट में तो हित नहीं होता है। सासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप औस नरक अधिकारी। राजा के द्वारा भी कष्ट पहुंचता है तो राजा नरक हो जाएगा, किसी के द्वारा भी किसी को कष्ट पहुंचता है नुकसान है वो। इस वजह से सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे अपने भावों को शुद्ध बनाओ। भावों को शुद्ध बनाने में आदमी स्वतंत्र है। आदत तंग कर, आदत जो पुरानी है वो तंग करती है, परंतु नया विचार हो सकता है। मनुष्य शरीर में ये बात विलक्षण है, नया स्तर नया नया हो जाए, नया प्रारब्ध के अनुसार फल मिलता है, प्रारब्ध नया हो सकता है, बहुत ऊंचा बन सकता है। मनुष्य के लिए बहुत विशेषता से भगवान ने खुली रखी है, वो शरीर हमारे को मिला हुआ है। दुर्लभ मानुष हो तुम, क्योंकि इसमें सब तरह की उन्नति अवन्नति जो कुछ इसमें होता है, सब तरह जितनी गतियां वो गतियां में कारण मूल मनुष्य शरीर है। तो यहां वे सावधान रहो, हर समय स्वार्थ का त्याग, अपने स्वार्थ बुद्धि है हित बुद्धि अपनी इसका त्याग कर, दूसरों के उपकार बुद्धि हित बुद्धि सेवा बुद्धि सब पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबका कल्याण हो जाए। जितना जितना भाव उदार होगा उतनी दुनिया शुभ दिखेगी आपको, उतनी दुनिया शुभ दिखने लगेगी। दुनिया पवित्र दिखेगी। अपना जितना भाव नीचा हो तो दुनिया नीचे दिखेगी। इस वास्ते स्वयं अपना विचार करो, स्वयं शुद्ध बनाओ, स्वयं निर्मल बनाओ, फिर स्वयं स्वतः स्वाभाविक ही। जैसे बताया नहीं कि रुपया पैदा हो जाएगा, रुपया खुद पैदा करने में हेतु हो जाएंगे, फिर खुद रुपया ही पहले रुपया पैदा होता, फिर रुपया खुद पैदा करे। इस तरह से पहले देवी संपत्ति और फिर अपने स्वभाव देवी संपत्ति वो खुद आपको बनावेगी, सब मददगार हो जाएगी, सब कुछ सब सत्संग करता रहे, सद्भाव रखते अपने और सब उपकार करता रहे, भगवान को याद करता रहे, प्रभु को छोड़े रहे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। इस बार दया मान मोक्ष आये माम आश्रय तंत्री, प्रभु के चरणों का आश्रय बहुत महिमा, भगवान को आश्रय, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास। तो संसार भगवान का स्वरूप है, इसमें भगवान की बुद्धि हो जाए, सेवा बुद्धि हो जाए, सब स्वरूप है भाई, किसी को कष्ट न हो। दूसरे विदेशियों में भाई भाई का भाव ऊंचा माना, भाव भाई भाई भाई का भाव, हमारे भाई नहीं ईश्वर का भाव है, साक्षात इष्ट देव है। भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, बंटवारा होता है लड़ाई होती है, और इष्ट देव में लड़ाई की थोड़ी होती है। तो अर्थ हमारे सब जगह ईश्वर रूप है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से मई पश्यति, ये गीता में आया है। एक पुस्तक मैंने देखा कि भगवान की परिभाषा बड़ी सुंदर ही है, मैंने पढ़ा है उस पुस्तक में। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से मई पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि सत्येन प्रणश्यामि। बहुत बढ़िया, परमात्मा वही है जो यो माँ पश्चित सब जगह। वो कैसी चीज हो, शुद्ध से शुद्ध अशुद्ध से दूध सब में, भगवान सब में है, परमात्मा सब में है। यो माँ पश्चित सर्वत्र सब, और सर्वन से मैं भी सबका सब भगवान में है। बहुत वर्षों की बात है, याद आ गई, कलकत्ते में मैदान में सब सुहा करता था। तो ये कोई 2000 से 5-10-15 वर्ष पहले की बात है, 2000 से। तो उसमें क्या हुआ, थोड़ी बूंदे आ रही थी, बात याद आ गई हो, बूंदे आ रही थी तो घाट है वहां पर, उस घाट में चले गए, नहीं तो बाहर बाहर बैठते थे, घाट में चले गए। तो घाट में बक्सा लिखे गया कहीं से ही हो, बैठ गए। तो उसने बहुत बात चली, ये श्लोक याद आ गया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से मई पश्यति। तो वो ये भांग पीने वाले है ना, वे भांग घोटते खूब, तांबे के कलसे में खूब खास करे, फिर खूब बांट करे, तैयार करके फिर उसने बदल, फिर लोटे में भरकर उथल पुथल करते रही हूँ। तो उसने मैंने बताया, मुझे सब संसार ये भांग घोट करके यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मई पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मई। ऐसा प्रेम मस्त हो जाए, सोचे परमाने ही परमाने, नशा ऐसा कीजिए जैसा अंधाधुंध, लोग जानते तो मर गया, आप करें आनंद। तो ये मस्त नशा चले फिर, यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वं च मई पश्यति, सबको परमात्मा में देखे, परमात्मा को सब में देखे, सबको परमात्मा में देखे, परमात्मा को सब में देखे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मई पश्यति, उथल पुथल कर वासुदेव सर्वम, सब जग ईश्वर रूप है, मस्त हो जाए, निहाल हो जाए, जन्म सफल हो जाए। भगवान ने कृपा अगर मानव दिया मानव शरीर सफल हो जाए, तेरे कोई जरूरत नहीं रहे कभी, सदा के लिए शांति। सर्गे नोपजायते प्रलय न पथंती, महासर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में पैदा नहीं होते, ये उथल पुथल अलग अलग होते रहे। आप मौज में ही रहेगा परमेश, बहुत वर्षों से बहुत जन्मों से घसीटता है भैया, थप्पड़ लगता ही है, उधर पुत्री कहाँ कहाँ गए, कैसा कैसा संग मिला, कैसी आफत मिली, अब एक इस रूप में हो जाओ त्यौहार, तो भगवान ही भगवान रह जाएगा। यो माम पश्यति सर्वत्र हर सर्वज मई पश्यति, संसार भगवान में, भगवान में संसार, संसार में भगवान, भगवान में संसार, संसार यो माम पश्यति, भगवान ही भगवान देगे भाई, मस्त हो जाए आनंद है, मौज हो जाए, अपने अपने हाथ है, अपने हाथ में है, इसमें प्रतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्रता मिलती है, स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्रता, मानो साधन में भी स्वतंत्रता, साध्य में स्मरण स्वतंत्रता, मानो स्वतंत्र भगवान की कृपा होती है तब तो ये हाथ लगती है बात, इसे ख्याल जाता है, सब रहते हुए भी रहते हुए काम नहीं आता, जैसे गाय का घी गाय में रहता हुआ गाय के काम नहीं आता, वही गाय का दूध दू करके गाय घी निकाल कर वो घी दिया जाए गाय का, इस तरह से सब जगह रहते हुए परमात्मा काम नहीं आते, वही परमात्मा को समझ करके सब जगह परिपूर्ण उस परमात्मा को दिखा फिर परमात्मा दिया जाए, यो मां बस देखो भाई तुम्हारा मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, तो सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा, सद्विचार के द्वारा हरदम, इसमें केवल सावधानी, केवल सावधानी रखे, केवल हरदम सावधानी, दिल में जागृत रहिए, बदना हेत पीत अजय से करिए पर हरिये दूध, दिल में जागृत, ये सत्संग मिलती है ना, ये सत्संग से खुराक मिलती, खुराक फिर दिन भर ये याद रखे तो बहुत लाभ होता है, छोड़े पल्ला झाड़ सत्संग ले पल्ला झाड़ सत्संग झाड़ गुट के बस साथ में लगा हुई हूँ, आज दिन भर सावधान रहे भाई, भगवान को याद रखना है, किसी का उपकार करना है, सावधान रहे किसी का अपकार न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए, भगवान है सब भगवान है, ऐसे सावधान रहकर नाम जप करूं बहुत लाभ हो जाए, मौका है मौका, समय सही हो, कुछ भरोसा नहीं भाई, इस वास्ते भगवान में लग जाओ, किसी को दुख न पहुंचे, किसी को कष्ट न पहुंचे, सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, ये भाव जितना होगा ये भाव खुद पैदा होगा, जैसे रुपया से रुपया पैदा होता है, ऐसे आपका भाव आपके भाव को फिर बढ़ाएगा, फिर बढ़ाएगा, निहाल कर देगा, नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज, दिल में जागृत रहिए बन्ना, सावधानी साधना है, एकदम सावधानी सावधानी। राम, यह प्रवचन सतीश स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2054 1 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।